د فضا پر لمن لیک دی انقلاب امارت کولی راجی بیا دس پی نوستورو زرین باب امارت کولی راجی بیا دس پی نوستورو زرین باب امارت کولی د فضا پر لمن لیک دی انقلاب امارت کولی راجی بیا دس پی نوستورو زرین باب امارت کولی راجی بیا دس پی نوستورو زرین باب امارت کولی د تاریخ په پاڼه نن دی د خالق فضل کرم دی د خالق فضل کرم دی د تاریخ په پاڼه نن دی د خالق فضل کرم دی د خالق فضل کرم دی د شبنم په شان را اوري سپین سیلاب امارت کولی د شبنم په شان را اوري سپین سیلاب امارت کولی د فضا پر لمن لیک دی انقلاب امارت کولی راجی بیا د سپینو ستورو زرین باب امارت کولی راجی بیا د سپینو ستورو زرین باب امارت کولی د نوی کل پشوار کی هم د تورو شرنگهار کی هم د تورو شرنگهار کی د نوی کل پشوار کی هم د تورو شرنگهار کی هم د تورو شرنگهار کی هر گزار بیش سرورنی د حجاب امارت کولی هر گزار بیش سرورنی د حجاب امارت کولی د فضا پر لمن لیک دی انقلاب امارت کولی راجی بیا د سپینو ستورو زرین باب امارت کولی راجی بیا د سپینو ستورو زرین باب امارت کولی لمو دیو څارو لارا ورته زیر یو انتظارا ورته زیر یو انتظارا لمو دیو څارو لارا ورته زیر یو انتظارا ورته زیر یو انتظارا چې گلزار شیرتا بیا بیا د جناب امارت کولی چې گلزار شیرتا بیا بیا د جناب امارت کولی د فضا پر لمن لیک دی انقلاب امارت کولی راجی بیا د سپینو ستورو زرین باب امارت کولی راجی بیا د سپینو ستورو زرین باب امارت کولی راجی بیا د سپینو ستورو زرین باب امارت کولی چی غیرت په حقیقت وی لوړ به شاند کرامت وی لوړ به شاند کرامت وی چی غیرت په حقیقت وی لوړ به شاند کرامت وی لوړ به شاند کرامت وی د بریا او شور ما شور کې انتخاب امارت کولی د بریا او شور ما شور کې انتخاب امارت کولی د فضا پر لمن لیک دی انقلاب امارت کولی راجی بیا د سپینو ستورو زرین باب امارت کولی راجی بیا د سپینو ستورو زرین باب امارت کولی گندخ پور چی حق لخ کرشی گودا گیان بدر پدر شی گودا گیان بدر پدر شی گندخ پور چی حق لخ گودا گیان بدر پدر شی دمنان شکیب دزن راز د کتاب امارت کولی دمنان شکیب دزن راز د کتاب امارت کولی د فضا پر لمن لکھ دی انقلاب امارت کولی راجی بیا دستینو ستورو زرین باب امارت کولی راجی بیا دستینو ستورو زرین باب امارت کولی راجی بیا دستینو ستورو زرین باب امارت کولی د فضا پر لمن لکھ دی انقلاب امارت کولی راجی بیا دسپینو ستورو زرین باب امارت کولی راجی بیا دسپینو ستورو زرین باب امارت